إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم من يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعه شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة مورد كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة سورت مدثر مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے سلور او یا فضل سورت مزمن لرے او نزول کے سلور فضل سورت مزمن لرے سلورم نمبر فضل سورت مزمن لرے ہم مقصد او ربط ددی سورت مزمن کی تنظیم ذکر شو دا اوقات و ترغیب قرآن تا چپا کم وقت با قرآن خلقو تا خیر نو وختونه تا ته بیان کړه د شپې په واره د شپې نه ته خوبونه کې اوس به نه پر د شپې کار شروع کوي غواړي ها کوي به کنه به ان شاء الله کنوري سم نه کړي کې یو کست قران خایا یو آیات تر خایا نیم کني خلاصه او ته خایا دا خو به زده کې نور سنې کنه دارنګه لسورت مدثر کې او چې طالبګيري کې نو خپلم وا او چې بل الک راځه به زبر ته یو ټکه خیم نو قران نو ملګری له بلا یو سپاره خو ورته وخه کال کې کړه او بیا به ځان سره درس ابوز او اراده وا چې کوم دې کې درس کې ځان سره بوله موس هانو سوره مدثر کې تعذیر په تبلیغ دې چې دا قران مخلوق ته اور سوایا راوس قران خود زده کا وختونو کې پاسې دې مهنت ته وکړه اعتراضونه دې برداشت کړه صبر دې وکړه نمو دا سر کوئی دا اس ار سوا اس بدار سے زیب زیب اچھے گئوئی دانا چھے بز ماں ہو قرآن زدکا تاک کے کے رہا یا صورت مزمل کے تنظیم جوڑ شو خلق درے قسم شو ہاں باز مدافعات کئی باز با مال گٹی باز با مدرس وی دانا چھے بز دا دستار بندی ہو شو گھٹ کے قرآن کے رہا صورت مدثر کوئی قم پاسا او دستار بندے والا قم پاسا فانزر خلق و یروا پسی و یروا پو قرآن باندے چگر قرآن ہوا دعوت پیش کا ہاں محنتوں کا دولت دیال اسکارہ دے محنت کرے پاسے گا تب بھی مشغول ہے راش ازان مشغول کا پو قرآن باندے نو قم پاسا پاسے دولا بغیر کان نگی گی پاسے گی بخا دارنگی صورت مزمل کی ویلو قمل لیل دشپی پاسے گا نو مدثر کی ہوئی چھ دشپی پاسے گی نو سبا کے خلق و یروا دا عذاب نو دا اللہ نا خلق و یروا ورز فہجر دشپی پاسے گا فانزر قم فانزر خلق و یروا ذکر متصل لول لورنگن روابط دی مخل قرآن کی ذکر دیر امتیازات دو صورت صورتونه ول ډیریږي نو چې زار صورت کټول ویم نو وخت په زیاتیږي نو موږ لګ لګ وایو صرف دعا او درې او موږ خپل ترجمه اوس کوو ان شاء الله ها صورت ممتاز په لفظ مدثر باندې هوکله یو صورت تعالی سره راشینم پای کې سبا ده سه خبرې وینو هغه موږ حکومت وزارت سره په بیان د سیاب کفتو هد باندې دا په بیا تکولو د درگاهونو باندې پاغا سعره القو سعوده باندي او پاغا لستون کي قران پاغا نقشي د منکر باندي ف فکر و قطر ثم ادبر فلان فلان ذکر کے مقصد دو صورت صورت کی ترغیب دے فی تبلیغ او تسلی دا مبلغ تا او حالت دا منکر ذکر کئی منکر چاہے انکار کئی سانا مدار انکار یا ایوہ المدثر او دا ایو قسم داری تفسیر کئی او مدثرا مدثر دا دسرا پا مانا دا خیر سرا او دا خیر خاون دا تالا دیر خیر ملاو شو علم دا قرآن ملاو شو دسر دیر خیر والا یا ایوہ المدثر اوزان غختن کیا پا کمبل کے پا شرعی کے قم پاسا ملا او دا دیر خیر خاون دا قم پاسا فانزے دسر پارا پاسا منزونا کوا لبے کوا تیوی گالو ڈشونا گورا قم پاسا نفا انزر فائر اوڑی دا فاد پاد تاقیب فورا خلق ویروا دا عذابنونا وربکا دا اخبر رفا کبلوی بیان کا چگی ہوا بیانو کا وسیابکا اخبر لمن فطائر پاکا کا اخبر لمن پاکا کا اخبر لمن بالم داغم اپنے دا سے کارو مکوا چه تا تا خلق بیاوی گورا استاز تا چه دا کار کرے دے نو چه آغا کار تا تا سبا سبب دو نقصان جوری یا کار مکوا دیر اتقو مواضع توما حدیث کی رازی چه پا کمزے پتا تومت لگی آغا زین زانو ساتا ناری نیو که زنانا زنانا دا زینو دے نزی دا سے کار دے نکی چه آغا سبب دو نقصان دا غیر پار جوری گی بے بس آغا مجمع کی بیان کئی نور خزے بوتو ہوئے خدا آغا زنانا دا بیا با سبب دو نقصان جوری گی خواہ غلط کار بالکل گریز پکار دے وسیع بکا فطاہر پنجابیان وہی کنا اپنا پلو پاک کر جامی جامعی پاکی کنا جامعی خواسم پاکی ری وی خپل غالا ازاد کا وسیع بکا فطاہر وی علکا اے آخری کتب خپل غالا ازاد کا بیا خواہ دا کمنیو کنمنی بعض محاوری دی کنا نپختانو وسیابکا فطائر وی کنا وی لکا اخبالا غالا ازادکا وزا خواہ خدنو لمن پاکا کا غالا ازادکا وقبل لمنم پاکا ساتا پجامہ داغ مپریدا یو خود مدودی لمن نچاگا بلکل پاکا دا وی بلکل زبان ود بلکل پاکا دا ورزا فاجر ورزا تدرگانا فاجر بیرتشا رجل شرک ابن جبیر عبداللہ ابن جبیر مانا کے ورزا شرکنا فاجر بیرتشا زان بیرتکا تدرگاہن خلق لڑکا آسا نجی بدرگاہنو خلق علم کا لیلی گمبتون پی جو روا چوکدار پی مقرر کا ننا خلق لڑکا وار او دے پوئی نا تنخواہ لہ مقرر کا ورزا فاجر ادرگان خلق فاجر لرکا بیرتکا ولا تمنن مزباد واخ پلمل تس تکسر چت زیاد گنی غیلرا چما خود دلوی کارو کو دلوی کار نامی اکلا قرآن می اولستو قرآن می ازدکا سخاوت می اوکا ننخ پلمل دی خلقو نا پتکا اللہ تخکار دی زباد واخ پلمل ما ہو باز کل یو عمل سرے شکریتن ہوئے ولا تمنن تستكثر مزبات وقفل عمل تستكثر ازکا دا مزبات اول زکا خنیم چه پدے دا اللہ رضا ختمی گی رضا دا پارا چه تا کم کار کرے ہو دا اللہ و چه تا دا چا دا پارا کرے ہو غزما دا پارا دے کرے تا ہو رضا زما ختم کرا او بللہ چه دیر مگنا کریش آگا تا دیر گنے ہو آگا نئی قبل شوئے یا آگا لگی ولی ربی کا فصبر اللہ دے زمانہ دا خپل رضا کاروالی نو بس دیر دعا گانے کوئی لکہ ابراہیم علیہ السلام دعا ہوتے وا سیویلو ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم چا اللہ دا تقریبا پنزوز گری پنزوز رضی ما تیرے کرے آسے نترانا چرتا قبولی نکے اللہ زمانے قبول کا دیر تکلیف میں پوتا کو آسن قبول نشرانا دعا کو جال اللہ تا ولی ربی کا فصبر خاض پادق پل رب صبر کو لامی رونے دے صبر صبر خشیرے لذا صبر اسے نوی کلا چې پوکیو کې شي پشپېلې کې دا په دغرس کې اورادې دا سخته چې د قران بیان کې نو صبر مخا مخا کې قران بیان کړي د څه مسائل مخه ته راځي په کافرانو دا باز مسلې زم نکوما پلانې بخ پشي پلان دې خلک خو زه سوچ وکم چې نه دا قران چې صبر وې خدا دې پلانې بخ پکیږي او پتا به څه خبرې کیږي نو تبا صبر پاره کې نو بس پرې دا که خپش الله دې خوشاله کړي که الله خپش نو صبر کې فایزانو کې لفنا کور ال کافرین غیر یسیر زنی دلته مې زرنی سوکا ماته پرې دا اوا سوچ پیدا کړې ما وایې ته شتور یوازې او ګرځولې ما ته نه مال پریمانه ډېر او زامن شودن حاضر دا په مجلس کې زکه چې کوم سره معتبر او مالدار وي نو دا هغه بچی دا هغه سره هر وخت مجلس کې حاضر وي کار قسم خو نه کوي کنه هر څه ډېری او غریبانان بچی یا په دوبۍ یا په کراچۍ او یا په بل ځای باندې پراته هر وخت حاضر وي او ما ته له تمهیدا او قران تم هغه حاضر وي او ما ته حاضر وي بیا او ما ته له تمهیدا او مولت ورکړي ماغه لپاره تمهیدا مولت مالوون دی اغلا مولت ورکا بیا تمجدی چه زیاد بگری مال را آخرت کی کلا دا سی ندا چه دنیا کی می درکا گنی آتا بی امدر کوما او منکرا یقینن دیو زمن پایا تنو سعید علی دا سخت دشمن نایدگر سورق و سعودا زرد او بخی جم در را سعود تا سعود تا بخی جمع سعود سشده دا آغا اچت دی رئی وا پاگے عربو کے چچالے بے صدا اور کولا نو پوچھت تیرے بانے بے یو لرگے او دراو آگے تے بے خلق پان سکاو چنور خلقو تے بے بطور عبرت گرزاو چنور خلق تے عبرت واغلی یو دیرے اوچتا او پاگے بے صدا اور کولا نو پجانم کی بے دیرے اوچتی اوچتے ہر قسم سیزنو پہ کی دیرے بوی کندی بوی ماران بوی نو په جهنم کې به ډېری وي او چټ ډېری ته به خجوم او خلک به ته ګوري ساوري کو جهنميان به ته ګوري جنا بیا نه مو ته کله کله ګوري کنه چې یار څنګه چللې اسو صفات کې تیر شو فتلا ساوري کو سودا زرد چټ بکم درا او بخجوم درا سخ مقام تا ول به سخ مقام د خجوم ما انه بیان ان کے تو قرآن پسے تو خبر کرے انہو فکر وقدر یقیناً تو سوچ کرے ہو وقدر اندازے کرے ہو لہذا چھے سان نتر ماجی گرہ پھولے علمی کے نیارہ دا خلق اسر ناستے سے چل دے اشتا کہنا آسی خورنا دا سوک مقصد وی لے گیا لی دا خام خاد مقصد نخالی ندا ماتے ہو کشویری وې سوکم د خامخا د یو مقصد نه خامې او په نو مقصد به مقصد خلک کار خو نه کوي خدای چا مقصد د دنیا وی او د چا مقصد د آخرت وی مقصد د آخرت په کار دی چې دا څه سختې را روانې دي دا غیر پارزان لگا ټکې دا غي مقصد د دنیا ای ګولا چې څوک دا خبره کوي ها هغه د آخرت نه څه خبر نه نو فکر یقینا دا سوچ کړو وقدرا سوچو کو وقدرا اندازې وکړه نه اندازې سي علم نه دي دی چې زما شر شوې کنه مالم خامخا سو د ملاو شوې کنه فقتلا كيف قدرا ثم قتلا كيف اخبل مشري واري ها قتلا ها زمنګ د شي سره خبره چې چاته خیره کې واخدای د پاکستان صدرې کا ان شاء الله فقتلا كيف قدرا قتلا پلانت دکړی شي سرنګ اندازې وکړه ثم قتلا بیا دې پلانت کړی شي جړې جړې ولې ان شاء الله شروع شي دي قتلا ثم قدرا بیا انداز وکړه سچل خوشته کاند اندازې منوای سچل نشته یار ثم نظر هوتا کې سچل شتا ها تا کې وسه چل شتا من کې وسه چل نشتا ثم نظر چې په دې ونه شو ته خوري میګه د پهول ته اوسه ویلو لا یذلقونک بافصارهم لما سمعوا الذکر دا چې چا له قران ورزی هغه له کوم سی بل معمولی اشاره په کار تقریر چې کوي او سم سیلاب روان وي راځه دا کنه دا هر موږ تم راز دکې نو سوق چا واکه قرآن زکړه ډیر مزه او خدا سے چت چرچې ویل دے ها ثم قتل کیف قدر ثم نظر بیا یو کته بد بد بیا بد بد کته ثم چا دې بد چې مونږی کا چې زکات یې ورکا جمعه ته جوړا او خیرات یې کا او مدرسې جوړا ولا چا دې بد بد قتل سو قران بیانې لما سمعوا الذکر چې په دې و نشه ثم بس نبی آی دې دې کې هغه ټول ګرنجي ویل کسم ماس په خیم دی ها ها او په تن دی سبا جاو کړی ماس په خیم کنه 12 بجې او یار ما ته سره 12 بجې کې یار دا 12 بجې خلا نه دی تا خو یار نه لاله نه دی لا 12 خلا ټیم دی وا ثم دا محاوری دی ها نه په دې 12 نه بجاویږي ار یو سیر قران په محاوره د عرب او راغلو نکره ترجمه ده محاوره پکاري نام په لفظ خلق نه پويږي ثم بسا تندې ترشکو نو تندې بسنګت لري تندې خطريږي نه معنا دا کنایه ده ولګه په دوه ځې بجاو کړی دي تندې راته نوار کړي دي وي خدای دې خیر کی یاره دې تندې ته نوار کړي دي نو چې په دې ونه شو وا بسرا و هغه د زړه هغه بلاز کوم نه راکاره په خله اپو کی بکې زما کله خیال د بازه کسانی دا راځي زه دې وینم ثم بصرا ابصا و بصرا الکه تنش او لولې بلاسه اوس نه بس کې خدای پاک اوس ثم نو چې اسه په خلکو انتشار لکه ټیمز ماده غړي په ټیمه ده کنه دیو خامو وي دیو خامو وي انتشار پیدا شنو بل مشاته غړي الکه توغو تخلنګ بل مخ دي کلهګه توغورا نو اطراف ارباو ته د کسان متشوش کی مخ کې رستو خي غس طرف او خامو ګوري دیو خامو ګوري په پدا غړېشته کنه دا غړي هم داسې بیٹھے مې زم دا دا بازی درسه حدا پدوس قرآن بد لگی لیکن تنگشوه اشم عزت دے واللو علا دوری اللہ باری نفورا دے دیولی دیولی غرب نجی پدیو نشا سم ادبرا نبیا خود دے دے دیر ملنے دے سم ادبرا دا مازمیخ کرے دے رخدے کار دے چا سوک دا حق مخالف دے نجی دا دنوی ادبرا بیا سم ادبرا بیا شاکلا او روان شنو شاکلا شاکو گے وستکبرا ویزا مرا ہو وستکبرا وستکبرا بیا سو گی زان غٹو گانی زسریا انہم کانو اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ فستکبرون دارنگی صورت جاسیہ کے علم تکن آیاتی تطلع علیکم ہا وکنتم بها تکذبون ننا تتستکبرون راضی کرنے دمخ کے ہا چتا سوزان غٹ گڑھ لے ہو پو قرآن باندے استکبار بدے خواہ مخا کے وستکبرا ناسوشو تا سوش میرے مونکا فکر آئیو قدر دوا ثم نظر دری ثم بس سرور و بسر پینزو ادبر شپگ استکبر او سوشو ہفتہ کی سور زیری ہمیشہ بدر تاس دار بھی آئی کل دسترگو کل دتندی کل دزل کل دشا کل دا استکبار کل دا اندازه دا با تاثر مختلف رویه که روزانا دا مواجده با دا خلقو دا سر تاجی ما امالا با خلق پر سر نزیرا که نا نا نا نا دا چندو با دا سر که فقالا نوچزان غرو گالو سادر بروانی وای با این آزا الا سر یو سر داو جا سر ناسی آن نبس که دیکھو لکی جادو لی زان سر را لی پا پدې تلو تلو کې وای نه دې دا قران د دخله مگر سیر دې چې دغه اسره چولې شوې ری صابر فوګه کې روان شي وي مړه دا د کار دې ها ان اذان دې دا قران مگر دا نه دا بشر بندرا زړه دنده وګمون در را سقر تا سشي په پتا را سده سقر سقر په جهنم کې یو یخ زیره یخ کندرا دا سي یخ لا چې سم سړی سيدي دې خواري نه ته ولګي هې دې مړه یخ بخي ایسی دو خوب اخلاسی و دا سی یخ نا دا سی یخ لکا سنگ چی اور گرم دے دا سی با یخی لا تبقی نو یخ زیکی سرے لکا وارم پخلی نشی نیولے لاسکیم نشی نیولے لا تبقی و لا تذر نپری دی قوخد انسان دا سی یخ دے نپری دی قوخد انسان و لا تذر نپری دی اڈوکی دی انسان قوخا و اڈوکی بولا ختمی لواحت للبشر سوزونگی بنده لرا للبشر ایل بنده بستیزی علی آپ دی جانم مانی تیسات آشر نلس دی نلس پرشتی دا نلس ولی یاری کری مقصد تاری اللہوی زمان بغیر شرکو لینشی وک نلس پرشتی دی خو بغیر زمان دا تعاون نکام نکی گی شلم زیما مقصد تاری اگر سره وې هندستان ته تله و پیسې راوړې خځه ته اوس مې له یو دوه درې اصول ویندلسه خځه وې زیا اوسره بلکه کنه شلکې نه پښولو نه بغیر کیږي چرتا الله وې د شو نه بغیر کیږي چرتا زمانہ بغیر چرتا کیږي یا نل سه یاد کړې آیو بې ایمانا وکافرو کی وې سریا نل سه لا یاد کړې دي نو اول نو سره کافی زین یا تل سره او تاسو دې یوې دغه نشه کوله د نل سره پاره خزیما ابو جهل ویلو یاد با او تاسو دې یو دغه نشه اوسم وې مرز تاسو دې علاج نشه کوله د دې فلانی فلانی زموازم نو دې یو علاج وکې کنه دا مشر دم ویلو علیا علاج ته کولی شي علیا تستا شر پدې نل سره پرشتي او دې ګرځول منګه اصحاب النار خاوندان دور واغدار دور مگر فرشتي اولره ګرځول موږ شمیردار مگر امتحان د پاره دا کسانو چې کفر وکړي بس پدې کې دا الله یو حکمت ته چې الله سم مقصد دې نه پاره چې یقین کې آ کسان څور کړې شو د کتاب پښمیر دې باندې او زیاد کی ویزداد اللذین او اخکار کی اغا کسان اللہ چیمان روڑ ایمان اغا اثار دی ایمان او بس نلس دی اللہ یاد کرتے منگ پی ایمان دی چی نلس دی بس سمر سبت واللہ عالم او شک نکی اغا کسان چو پرشو دی کتاب پڑے گی او مومنان دیر پارا چوو یا کسان چی پرنو دائی کی مرض دے او کافران ہاں س اراده کړي په دې سره کافران وای او دې لپاره چې وای کافران ولي يقول الذين في قلوبهم مرض ولي يقول الكافرون او دې لپاره چې وای کافران چې س اراده کړي په دې سره د مثال په دې باندې سکے الله شنو لذي كذلك يذل الله من يشاء دارنګي مرد گمراهي وي الله پاغه چا چې خوږي شي ويادي من يشاء او مضبوط يا سوچ خوږي شي وما يعلم جنود ربك الا هو او نه پويږي پلا کړو ربستا مگر الله الله پوهه ده وما يا او نه ده جهنم مگر پندې ده پرد بندا يا ما يا مخدا دلائل ته اشاره ده قران كريم ندي دا بيان ده قران چې مخکې تیر شو دا دلائل ها حداغه مثال نلص پرشته مخکې تیر شو مگر دا وازه پندې ده پرد یو بندا کلا لرلدا یا کلا پماند حقا والکمر شاید دسپنگ میں پیغمبرا ستا پا حالت باندی شاید دشپا ازاد برا کلچ پشاشی او شاید دی سبا ازاد برا کلچ روخی جی کلچ وشیگی شپوش لی سبا روخی جی انا بشکا دا مثال لعهد الكبر دا یو دا لوی نخو نده لوی مثال نده مثال دا احساسو لگاوه بسیر گرمی جوڑا شوی تشبیح دا حضرت ورکلا دا نبوت دا سپوگمه سرا دا اول سپوگمه کسا کمال لے سپوږمۍ زکا چې په سپوږمۍ حالتونه راځي مختلف پلومبۍ شپه باندې سپوږمۍ ار څوک نه ویني نظر باز کسی ویني چرته ډیری یو کسی ویني او په دویم شپه بیا دودره کسی ویني او په دریم شپه بیا ډیر خلک ویني روخانه ای بیا کنه سرورم پینزم بیا نور زلیگی او بی خلک سوا کی پدیالس رزما نمیاشتی پدیالس مرد طول علاقه کی روخان تیاوش پسوالسم پینزلسم پتول دنیا کی او زلیگی چاپیر علاقو تلارشی او چاپیر ارسو کی بیاوی نسپگمی ولکا سم چمکی دا دسوالسم اسپگمی دا ہوئی خواهی که نویه و د سوال سمې سپوږمې د زليګي اسه او چې سپوږمې د شلو نه په خواشي نمیاشتې دویشتم درشتم باندې نو بیا سپوږمې رڼا ختمې او بیا ستوري رڼا ورکې ستوري بیا رڼا ورکې پیغمبره ته چرالي پیغمبر شوې لستاد نبوت پتا چاته نه وا تصرف ابو بکر صدیق قلی دی اغدر بان ایمان راولا پلنبائی کال بانی پدویم کال ها نور صحابہ ملگری شو دو درے اغدر بان ایمان راولا او پدویم کال بانی دیر و خلق و پتا ایمان راولا او پیجا جدا پیغمبر دے پا مکہ کے اخکارہ شوئے سالم مکہ کے بینزم شپگم کال چه تیره دا نو دیر لرو مکی نبار ستا دا چه ریوه تیره دی چه پیغمبر دی تایف تا چاپی رزه اغستا دا رناش دیال لسکالا پا مکه کی چاپی را پالاخه کی رناوا او پا دیال لسم کال چه تلالی مدینی منوره تا نبسوال لسم پینزل لسم کال مکہ و مدینہ چاپی را اطراف و گرنا گانے شوئے سر جب پسوال لسم دمیاشت رنا دس پوگمئی زلیگی نبسوال لسم کال تو دنیا کے اوزلے دے مکہ و مکہ مدینی تملارے چاپی را اوزلے دے ستاغ دن دا قرآن او ستاغ سنت اغا خلقو تحکارا شو ستا پیغمبری خلقو تحکارا شو په دروشتم کال د نبوت باندې ته د دنیا نه لاله سپوږمۍ رولو رڼا کمی او بیا پریوزی او بیا ستوري استان ورسو صحابو لکه پیغمبر اصحابی کل نجومی بی ایهم اقتدیتم اهتدیتم بیا ستوري استان ورسو رڼا ورکی او هغه بیا کار کوي یا استان رڼا ها تلاله د عالم نه خوستان روستو چه کم رناوا دو قرآن اغا پاتشوا اغا دوبیگی نا لگو را دو پیغمبر اغا رنا دا اغا روستو سنگه کارا شوا تمامی دو دنیا گت گت دا جزیرو تا سمندرونو تا برا کتا دا اغا چه دو پیغمبره او دو قرآن روسته ره مقصد داره خواه زکر تشبیه دو چا سرا ورکلا سپوگمه سرا کلا اتنانا والقمری شاید سپوگمی استا پا حالت پیغمبرہ واللیلی شاید دشپا سپوگمی رو خطا تر رو خطے چلا لے رنا دے اوکلا واللیلی ازراد برا شاید دشپا کرچ پشاشی ستال مخ کشپوا تیاروا تیار لالا سپوگمی رو خطا ترا لے ورسو بی شاید دے سبا ازاز برا کلچ رو گیجی سبا شو تیار ختم شو استا پر آت دو بارنی یقیناً دا جہنم یا انا یقیناً دا مثال دا اید الکبر دا یو دا غلوی مثال ندے سنگ مثال پیش کر سپوک میں سرا نظیر للبشر یر ان کے پاد بندہ پاد آچا چکو قجیستا سنان رامخ کی دیش نیب کا عمال ہوتا رامخ کی دیش قرآن تا جنت تا او یا تا اخر یاد رسو شید نیکو امارو نام نو قرآن نام حد یو انسان پاکا جدے کئی رئی انکانا دے بندے غیر دخیل آسوالو نام پا جنتونو کی بھئی تپوس بدے یو بن لکے پا بارد مجرمینو کی سشی درنکڑے تاسو پسا کر کے قالو آئی بدے جہنم کے لون نو منگا دے عبادت کو انکو نام من المسلین نو منگ تابدارونا منگ تابداری نو کری دا اللہ انو منگا چو تام مرکا و مسکن تا او منگا دنکی درو سردن نکی دن گنا پا آباسو کے آباسو رو پارا منگ خمدنیو حدیث کے راجی نبی علیہ السلام و سلام نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قیل وقال وعن کسرت السوال وعن ذات المال د ډیروالو د ته پوسونو نه د بیزی مال او د گپ شپ نه پیغمبر منع کړی و او منګه تقسیم کا په ورځ د قیامت تر دې چې راغی نو ته یقین مرګ نو فایده ونه کړی تا شفاعت د شفاعت کوونکی نو سری د خلکو را چې د قران نه راز کوونکی ولې راز کې مرا گویا کې تبه ودا خلق حمر خریدی مستنفرہ تریدلی تختی دلی تریدلی فرطا تختی دلی من قصورا داغا قصورا گرمانی مانی دی قصورا زمری توی سنگا چه خر دزمری نا تیختا کئی تو دا خلق دو قرآن ندا سے تیختا کئی داو دا سے کاری گی نو یا قصورا دا مضبوط جماعت نا قصورا دا حق کاری نا یا قصورا دا قوی سلی نا یا قصورا دا تورش پی نا فرغت من قصورا تیغتا که سلی د قوی سلی نا تیغتا که سلی من قصورا دزمری نا تیغتا که من قصورا دخکاری وشتون گی نا ویده ماو نگولی یا فرغت تیغتا که من قصورا د توروالی دش پی نا دا سه ده قرآن دشمن آندی بلکه غالی هر انسان ده دینا چورکی شرطا صحیفا و نشرا خورکڑی شوی بیرتا هر یو بوئی چه ما تا خورم ملاوشی کلا یقینن بلکه نیجی گیره دا آخرت نام کلا یقینن یقینن ده دا قرآن وادی ده چاچ خوکشی یادی که دیل را او پنناگ نی مگر چه خوکشی ده اللہ دا اللہ لائق ده پرزگار رای وارو ده لائق ده د متقیانو سرا دا اللہ امداد دے وعد المغفرہ او اللہ لائق دے بخنے دے بخنے کئی قرآن والا ہوتا سورت کی حصو سورت کی تبلیغو سورت کی تحزیزو پا تبلیغ باندے او حالت دا منکری او خودو